سرودی در وصف علمای دیوبند رحمهم الله تقدیم می دارد. صد هزارم مده گویم مرشهان دیوبند، آن علم داران حکمت فاضلان دیوبند. صد هزاران مدح گویم مرشهان دیوبند، آن علم داران حکمت فاضلان دیوبند. صد هزاران مدح گویم مرشهان دیوبند، آن علم داران حکمت فاضلان دیوبند. بارش باران علم و معرفت از سوی حق بر زمین خشک دلها یه زمان دیوبند، بر زمین خشک دلها یه زمان دیوبند. صد هزاران مدح گویم مرشهان دیوبند، آن علم داران حکمت فاضلان دیوبند. بالدین دنیا زیمن مقدم میمونشان، انقلاب آمد ز جهد ارسلان دیوبند، انقلاب آمد ز جهد ارسلان دیوبند. صد هزاران مدح گویم مرشهان دیوبند، آن علم داران حکمت فاضلان دیوبند. کوه را دادند درس استقامت بی دریغ، لاله ها رنگین ز خون جاهدان دیوبند، لاله ها رنگین ز خون جاهدان دیوبند. صد هزاران مدح گویم مرشهان دیوبند، آن علم داران حکمت فاضلان دیوبند. غرش امواج اقیا نوس در قارو کران، از تب و تاب نوای واعظان دیوبند، از تب و تاب نوای واعظان دیوبند. صد هزاران مدح گویم مرشهان دیوبند، آن علم داران حکمت فاضلان دیوبند. پاسداران قم اللیل حارسان سبحو، اطل ما اوحی برآمد از زبان دیوبند، اطل ما اوحی برآمد از زبان دیوبند. صد هزاران مدح گویم مرشهان دیوبند، آن علم داران حکمت فاضلان دیوبند. ظلمت لیل جهالت گشت شمس نور حق، با عطی الله ایشان نیسنان دیوبند، با عطی الله ایشان نیسنان دیوبند. صد هزاران مدح گویم مرشهان دیوبند، آن علم داران حکمت فاضلان دیوبند. قاسم و محمود و اشرف شیخ امداد و حسین، احمد و الیاس و انور رهبران دیوبند، احمد و الیاس و انور رهبران دیوبند. صد هزاران مدح گویم مرشان دیوبند، آن علمداران حکمت فاضلان دیوبند. بوده ان اکسیز اصحاب نبی المصطفی، در سیاست هوش و تقوا عالمان دیوبند. در سیاست هوش و تقوا عالمان دیوبند. صد هزاران مدح گویم مرشان دیوبند، آن علمداران حکمت فاضلان دیوبند. شیخ الاسلام، شیخ گشتی، شیخ و پیر چابهار، هر ستایان در حقیقت دافعان دیوبند. هر ستایان در حقیقت دافعان دیوبند. صد هزاران مدح گویم مرشان دیوبند، آن علمداران حکمت فاضلان دیوبند. بحر توصیف و سناشان کلک را ناید توان، بحر یخش الله وصف عارفان دیوبند. بحر یخش الله وصف عارفان دیوبند. صد هزاران مدح گویم مرشان دیوبند، آن علمداران حکمت فاضلان دیوبند. روز و شب دارد عزیزی این امید از کردگار، تا کند او را ردیف خادمان دیوبند. تا کند او را ردیف خادمان دیوبند. صد هزاران مدح گویم مرشان دیوبند، آن علمداران حکمت فاضلان دیوبند. صد هزاران مدح گویم مرشان دیوبند، آن علمداران حکمت فاضلان دیوبند. تکبیر. صد هزاران مدح گویم مرشان دیوبند، صد هزاران مدح گویم مرشان دیوبند، آن علمداران حکمت فاضلان دیوبند. منت واری کنا چاپ حضرت عبداللہ بن رواحه گروه نات و ازبتوانو کام کہ گونوتی وشین و جالبی اجرایا مئی دیوان مزین و منور کو دنی درگتا. ہمیں ما و شما استفادہ کنیم از بیانات ارزش مند حضرت استاد ارجمان مولانا مفتی محمد حسن سنگانی حفظہ اللہ، واجہ وشت کنتا گون ترون توارین درودی بر محمد و آل و اصحاب محمد.